var for i dag. Det var alt, den kunne trække. Men vi håber selvfølgelig, at høre os ved på næste tirsdag fra 18 til 19, hvor vi kommer til at lave et program om drinks. Om cocktails. Og hvad er deres historie? Hvorfor hedder de, som de gør? Ja, Ben Bloody Mary. Hvorfor hedder den det? Ja, hvem er hende? For eksempel. Bloody Mary. Hvem er hun? Så, tak for i dag. Tak til Pelle. Fordi... Det var super. Velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenteradio med Kenneth Larsen og Ebbe Vestergaard. Ja, god aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenteradio 85.7 FM. Et program om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet under en Creative Commons licens. Hvilket betyder, at I kan downloade al musikken gratis og lovligt. I kan se meget mere på facebook.com/ophavsretten. Mit navn er Kenneth Larsen. Og mit navn det er Ebbe Vestergaard. Og i aften skal vi se lidt nærmere på den her store debat om fysiske udgivelser versus digitale, og om lydkvaliteten egentlig betyder noget. Og vi skal også høre lidt mere om musikeren Neil Youngs nye udspil i kampen om bedre digital kvalitet. Men lige inden vi helt begynder med aftenens program, har vi jo sådan set noget, vi skal fejre. For det er sådan, at vi har taget nogle kolde øl med her i studiet, som du måske lige kan åbne, Ebbe. Det kan jeg i hvert fald. Jeg fortæller, hvorfor vi drikker øl på en tirsdag aften. For det er nemlig sådan, at vores programmer er kommet på iTunes, og siden at de er kommet på iTunes, er vi blevet downloadet mere end 1000 gange. Og det er vi selvfølgelig rigtig taknemmelige for. Vi er virkelig glade for, at for jer, der lytter med derude, også lytter med på podcast, og I downloader vores programmer. Vi synes virkelig, det er fedt, at der er sådan en stor opbakning. Det gør der i hvert fald, at vi får en fornyet lyst til at fortsætte, og det gør jo også, at vi føler os forpligtet til at lave gode programmer i fremtiden, og det vil vi selvfølgelig også leve op til. Så I skal have tusind mange tak i anledning af de 1000 downloads for jeres støtte alle sammen. Tusind tak, og skål. Skål. var det Charlotte Gainsbourg med Trick Pony, en live sang fra radiokanalen KEXP. Du lytter til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio, og i aften skal vi se nærmere på kampen mellem fysiske udgivelser og digitale udgivelser. For det er sådan, at de fysiske udgivelser længe har ejet sådan hele musikmarkedet, altså vinyler, kassettebånd og CD'er. Som mange af jer måske ved, så er CD'en så småt ved at uddø. Det er ikke rigtigt et format, der bliver brugt længere. Det er bestemt ikke et format, der bliver solgt længere. Men både vinyl og kassettebånd sælger rigtig godt for tiden. Og nogen mener, at det er fordi, at det nye digitale format simpelthen ikke er godt nok. Ja, man kan sige, at selvom den digitale udvikling er nået så langt, som den er i det 21. århundrede, så er der mange, der mener, at den her digitale kvalitet, den simpelthen ikke er god nok. Og folk, der lever efter at få den bedste lyd frem derhjemme, når de hører musik, de kaldes også audiophile eller audiofile. Og altså, det er folk, der bruger rigtig mange penge på dyre anlæg og på fysiske eksemplarer på musik, som de holder meget af. Det er simpelthen folk, der går vanvittigt meget op i kvaliteten. Men man kan så også spørge sig selv, om det her det egentlig betyder noget for kvaliteten af musik. Ja, for hvis vi lige skal sådan tage alt det her med, hvad sker der egentlig med musik og kvalitet osv. Så når en sang bliver indspillet i et studie, så har produceren, altså ham, der sidder og trykker på de magiske knapper, han har som regel de filer, der bliver optaget, i en lydkvalitet, som er utrolig høj. Men det er også en lydfil, der fylder utrolig meget. Altså, den fylder meget på computeren, det vil sige, at man kan ikke have så mange eksemplarer af den sang. Det vil sige, man kan ikke have så mange plader på sin computer. Og det bliver hurtigt problematisk at have så mange filer af den størrelsesorden på sin computer, når man bare er en forbruger og ikke en producer. Derfor er han nødt til at ændre på filstørrelsen, når den skal ud til forbrugeren. Og det kan for eksempel gøres ved at komprimere filen, så den fylder mindre, men det gør også, at den kan miste noget af lydkvaliteten. Og det er netop det, at de her såkaldte audiofile er bange for. For du har måske hørt nogen tale om, at musik kan være varm eller luftig. Og det luftige, det er netop de høje frekvenser, man hører i musikken. Der giver det sådan meget luftig lyd, når man hører det. Og det varme i musikken, som man typisk hører folk sige, når de hører en vinylplade, det er simpelthen de lave frekvenser på pladen. Og de audiofile mener så, at toppen og bunden af frekvensrækken, altså de her høje og lave frekvenser, at de bliver simpelthen fjernet ved digitaliseringen. Hvis vi, Ebbe, tror du, at altså, er det noget, du tænker over, at der måske mangler noget frekvenser på når du hører en MP3 eller på Spotify, eller hvad end du hører musik på? Nej, det gør jeg ikke. Det betyder ikke vildt meget for mig. Det er så også fordi, at jeg ikke har anlæg, der er i stand til at spille musik i så høj kvalitet. Hvis jeg havde det, er jeg overbevist om, at det ville betyde noget for mig, og hvis jeg gik op i det, som folk, der er audiofile, gør, så ville det betyde noget for mig, men når jeg ikke gør det, så jeg kan godt være tilfreds med en kvalitet fra YouTube, som måske ikke lige er den bedste kvalitet, men det er nu engang det, der er, hvis det er det pågældende musiknummer, jeg gerne vil høre, så betyder det ikke så meget for mig. Jeg har hørt på nogle rigtig, rigtig gode anlæg i tidens løb musik, og det er da en helt speciel oplevelse, så jeg forstår godt, hvorfor der er nogle mennesker, der har valgt at dedikere deres liv til at få ordentlig kvalitet for musikken. Men jeg har bare hverken ressourcerne eller ja, pengene eller sådan engagementet i det, tænker jeg. Det er nok derfor, at det ikke betyder det store for mig. Og nu bliver det jo spændende at se, hvad I har af lydanlæg derude hjemme i stuerne, eller hvor I nu sidder, fordi nu bliver jo spillet et stykke digitalt musik for jer, og så kan I selv bedømme, om det lyder af helvedes det eller ej. Black Math med High Drive. Ja, og vi hørte før det her musiknummer noget omkring kvaliteten på musik, når den bliver indspillet og senere komprimeret, og vi hørte noget omkring forskellen på musik, der bliver indspillet direkte, altså i et studie, og så bliver lagt på en vinyl, eller musik, der bliver digitaliseret med det samme. Og det er jo et rigtig stort emne at tage fat i, og nu vil vi ligesom dykke ned i to forskellige segmenter. Og det første her, det er det omkring musikafspillere, fordi musikafspillere er jo mange ting i det moderne. Musikafspillere betyder en hel del også for lydkvaliteten. Som nævnt før, så sagde Kenneth, at CD'en er ved at uddø, det ved vi jo alle sammen, siger jeg, som om vi ved det. Nu vil jeg i hvert fald fortælle jer, der ikke ved det, at efter Spotify for eksempel er kommet, og også i høj grad det var iTunes Store, der startede det her, og Wimp og TDC Play osv., så har salget af CD'er faldet utroligt drastisk. Det betyder ikke, at kunstnerne har fået mindre profit. Det betyder bare, at nu får de profit på en anden måde. For eksempel ved Spotify, ved at folk hører deres musik et vis antal gange, og så får de penge ud af det. Men kassettebåndet og vinylerne er jo ved at vende tilbage, som Kenneth også snakkede om. Jeg ved ikke, om til jer, der har været nede i den lokale Fona-butik, så er der faktisk kommet sådan en vinylplade standere op nu. Ved siden af CD-afspillerne, de begynder faktisk, eller CD'erne, og de begynder faktisk at fylde næsten det samme. Så det er jo en ret interessant udvikling, det her med, at jamen, CD'erne går ned, og vinylerne kommer op. Og det er ligesom en udvikling i musikken, fordi at der er jo det der med, jamen vinyler kan da umuligt være i lige så god kvalitet som andre ting. Det er i hvert fald det, man tænker om moderne vinyler, som jo er digital lyd, altså lyd, der er blevet indspillet digitalt, og så eller komprimeret ned, så indspillet på en vinyl, og så kan folk købe det, bare fordi, at det er det moderne retro indie. Det er ind, som man siger. Men jeg kan jo passende spørge dig, Kenneth, om har du en vinylpladespiller derhjemme? Jamen, jeg har en pladespiller. Ja. En dejlig pladespiller, som jeg er rigtig glad for. Og jeg køber tit plader til den. Og det, du sagde før med kvaliteten, der er, altså, der er virkelig kvalitetsforskel. Der er bedre kvalitet, lydkvalitet frem for en MP3-fil. Når vi er oppe og snakke store lydfiler, som måske en filtype, der hedder FLAC, som man kalder den en tabsløs filformat, altså at der går ingen kvalitet tabt i den, så er det måske svært at høre, men ellers sådan generelt, hvis du hører Spotify eller en vinyl, så kan man sagtens høre forskel. Ja, der er vel også, altså, jeg tænker hele den der sådan stemning omkring en vinyl, den har jo et eller andet omkring sig, fordi det der er ved vinyl afspiller det, der går du ikke lige hen og så laver en playlist og samler tingene på en eller anden bestemt måde. Der har du bare en CD, som du hører. Er der ikke en eller anden form for sådan nostalgi i det på en eller anden måde, at du hører musikken på en helt anden måde, du dedikerer dig til den kunstner, du hører, så er det deres plade, du hører, så er det ikke alt muligt andet, så samler du ikke bare lige, hvad du vil have, så er det sådan meget dedikeret og intenst. Altså, jeg tror, det er nostalgisk, det er det, der jeg virkelig tror kendetegner vores generation, Ebbe, det er, vi er nostalgiske om noget, vi aldrig har oplevet før, fordi vi er ikke børn af vinyltiden, vi er børn af CD-tiden, og jeg hører aldrig CD'er, men vinylen hører jeg, men det er jo fordi, det er et samlet format, du får et kæmpe cover, og sådan, altså, det er en oplevelse, og fordi jeg også, jeg er ret frustreret, når jeg skal høre musik på computeren, fordi jeg ender med at skifte sang hele tiden, fordi man kan, fordi man bare trykker næste sang. Når der er sat en plade på, jamen, så hører man hele pladen. Og det er faktisk ret fedt, fordi en plade er som regel en hel oplevelse, og ikke bare en single oplevelse. Jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger med, at det er en oplevelse, du køber. Du dedikerer dig ligesom til kunstneren på en eller anden måde og siger, jeg vil rigtig gerne købe det stykke kunst, som du har lavet. Det vi snakkede meget om i vores tidligere udsendelse, det der med Creative Commons og... Jamen, når kunstnere udgiver under Creative Commons, er det så ikke vigtigt, at de får sådan en dedikation på en eller anden måde. Så der kan man jo sige, altså hele i det her, hvis vi skal tage Creative Commons-aspektet ind over det, er vinyler så ikke også en god måde, hvis creative folk, der udgiver under Creative Commons, fik ressourcer til at udgive vinyler, ville det ikke være en kæmpe stor fordel, fordi så ville man kunne dedikere sig til dem på en helt speciel måde? Jo, men det gør de jo faktisk allerede. Altså, der er mange, der gør det, når de er på pladeselskaber osv. Hvis vi tager et eksempel, den danske elektroniske kunstner, der hedder Tone, hun udgiver på vinyl, og forresten så udgiver hun også snart på USB-pinde, hendes næste plade. USB-pinde? Ja, dem giver hun simpelthen væk til koncerter. USB-pinde med hendes plade på. Men også vores venner af programmet, Dad Rocks, som er en dansk musiker, forsanger, tidligere forsanger i Mimas og pladeselskabsejer. Han har også udgivet på vinyl, fordi at de har nemlig forstået det her med, at det digitale er ikke bare nok. Der er nogen, der har brug for at eje. Der er nogen, der har brug for at bruge penge, før man er glad. Og der er vinylen bare et rigtig godt produkt, fordi at ud af at du får et kæmpe cover, du kan sidde og kigge på, så får du en kæmpe plade, der er sådan, nej, det er en stor dejlig plade, jeg skal til at høre. Og en muligvis også en kæmpe bog, der er sådan en stor billedbog, man får med, som man kan sidde og kigge i, mens man hører pladen. Jeg synes, det er rigtig interessant at høre om, fordi nu er jeg ikke... Jeg er ikke en vinyl mand. Jeg har lavet en vinyl pladespiller og har lavet vinyl sig selv, men det er spændende at høre det der med, at jamen, der er helt sikkert noget omkring det der, for jeg er også fascineret af sådan hele den der nostalgi, som du siger, der helt sikkert er i det, selvom vi ikke har noget at have det i. Det er vores forældres nostalgi, som vi ligesom har arvet, måske ved at se dem her vinylafspiller, eller bare fordi vi gerne vil være retro. Men det jeg ikke kan lade være med at tænke, og det der jo må være vinylens helt store Achilles helt. Det må være det der med deling, og det der med, at du skal have en vinylafspiller der, hvor du er. Du kan kun nyde det hjemme i dit eget hjem. Du kan ikke nyde det på farten hos andre mennesker, medmindre de selvfølgelig har en vinylafspiller. Så skal du have vinylen med selv, og den er jo ret stor. Du kan ikke høre det til fester, fordi det fungerer ikke på samme måde. Du kan ikke lave spillelister, hvis du gerne vil have bare noget af den. Går der ikke vildt meget af det der, som jo er hele den her udvikling, vi har været igennem de sidste 20 år inden for musik, at nu kan du lige pludselig ikke bare samle musikken, som du vil. Nu skal du høre den her, sådan her. Det er ikke sådan noget med, at du bare lige kan skifte ud, og du kan slet ikke høre det andre steder end derhjemme. Jo, det er absolut. Det er jo sindssygt upraktisk format. Altså, jeg har ikke lyst til at låne det ud til folk, fordi du ved, det er så stort format, at man tænker, det er sådan, en vinylplade er ret skrøbelig også. Du ved, så man har ikke sådan, en CD, den brændte man fandme bare til sin ven, så hvis han ville have et eksemplar af den, ikke? Men jeg tror også, at det er et... det er sådan et tramp i jorden for folk, der sådan er trætte af at dele, altså jeg mener sådan socialt netværksmæssigt, altså lige nu hvis man, okay, hvem har ikke Facebook, men der er rigtig mange, der har Facebook, og de ved bare, at når deres venner har Spotify, så siger de hele tiden, hey, jeg lytter til det her, lyt til det her, lyt til det her, og det er også rigtig fedt nogle gange, men nogle gange har man også bare brug for, at der ikke er nogen, der holder øje med, hvad man hører, at man bare lige, du ved, slukker for alt og bare hører musik. Og der er vinylen helt fantastisk, fordi sidder du og hører en plade på computeren, så åbner du også for alt det andet, du nu har gang i på computeren. Det er fuldstændig rigtigt. Men hvis jeg sådan skal spørge ind til, er vinylen ikke bare et gadget for folk, der gerne vil være lidt specielle og lidt ekstra? Altså, du ender jo med at købe en iPod alligevel, eller have en iPhone, eller have digital lyd af pladen måske også. Altså, er det ikke bare for folk, der gerne lige vil have lidt ekstra? Absolut. Altså, ja, det er ren, altså, ja, nogen vil kalde det hipster, andre vil kalde det alt muligt andet, men det er jo bare lir et eller andet sted. For jeg er ikke på nogen måde audiofil, det er ikke sådan, jeg tænker, wow, nu kan jeg bare virkelig høre lydforskel, og mit anlæg er heller ikke så fantastisk, som man vil kunne høre forskel. Men, altså, jeg tror bare, at det, der går jo noget identitet tabt i, hvad nu det hedder, i alt det digitale her, altså, der er jo noget i det at kunne vise folk sin pladesamling, når man kommer hjem, at de kan se, når han kan lide det, og så er han den person. Det er jo sådan, det er derfor, man altid har haft bøger stående på reoler, det er derfor, man altid har haft sine plader stående på reoler. Og det går lidt tabt i hvad skal vi sige, i den digitale format. Du lytter til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Just an electronic bleed. It makes you jump sleep. And the phantom phone rings on until we fall asleep. Then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that a ghost call or a drunk dial? I'll build a big fat wall, I'll build it 20 feet tall. The kids have found a weapon that will change the balance of power. They download high-pitched ringtones that adults can hear. With their aging ears, the kids have her var det jo vores ven af programmet, Dad Rocks, med sangen Weapons. Og han spiller på Atlas her i Aarhus på lørdag, altså den 21. april. Udover det, så kommer han smut forbi i vores studie her den første i næste måned, hvor han skal tale lidt om sit pladeselskab og ham som musiker, og måske kan vi også lukke ham til at spille et lille nummer for os her live i radioen. Det glæder vi os rigtig meget til i hvert fald. Før Dad Rocks han lige spillede for os alle sammen her i radioen, der snakkede vi noget omkring musikafspillere og hele det her med kvaliteten af musik og hvordan digital musik forhold til analog musik er blevet en, sådan en meget, meget bevidst faktor for folk her i det 21. århundrede. Og nu vil vi springe videre til et andet segment af hele den her digitale musikkultur, og det er et emne, som jeg selv har valgt at kalde hellere høre end undvære. Og det betyder ganske enkelt, at de fleste unge mennesker især hellere vil risikere at høre sange i dårlig kvalitet, end slet ikke at høre dem. Det kan være alt fra, at de har fundet et remix af en eller anden kunstner, som er udgivet måske ulovligt på YouTube, eller der bare ikke er blevet udgivet, som bare er blevet lagt op på YouTube, eller noget, der ikke er lagt ind i iTunes Store eller i Spotify, så vil de simpelthen hellere høre musiknummeret i dårlig kvalitet, frem for faktisk at høre det, og så høre musik i god kvalitet. Her kan for eksempel nævnes, at Groove Shark, som vi også har snakket om tidligere, de bruger YouTube-videoer som deres source i nogle af de musiknumre. Jeg ved ikke, om I har prøvet det, hvis I har prøvet at bruge Groove Shark, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, hvis du går ind og søger på nogle numre, især sådan noget lidt underground, noget der måske, altså selvfølgelig de meget kendte numre med Lady Gaga og Justin Timberlake og sådan noget, de ligger der jo i den ordentlige kvalitet, men når det er sådan noget, et lidt underground remix, eller måske noget, der ikke lige helt er sådan ret populært, jamen så kan du godt risikere, at musik, lydfilen faktisk er så dårlig, fordi at den er hentet fra YouTube. Og altså med det her Groove Shark princip, og det er også det, de har slået sig op på, der kan du finde næsten alting, du søger, men kvaliteten den er bare oftest ret tvivlsom. Og hvis vi sådan skal brede det ud til ting, vi kender og applicere det på vores dagligdag, så kan vi for eksempel se flere og flere fredagsbar. Det her, det er mine personlige oplevelser. Der har jeg været rundt og så nogle gange høre, at jamen, det er tit næsten uhørlige sange, der bliver spillet på de her fredagsbar, fordi at de bliver afspillet fra YouTube, og det er simpelthen fordi personalet måske ikke har kunne finde den pågældende sang i iTunes Store, eller de har en Spotify-account, hvor den ikke er på et remix af Lana Del Rey's Born to Die eller sådan noget. Det ligger ikke lige på Grooveshark, jamen så går man da bare lige ind på YouTube, og så spiller man over derfra. Og der er også forskellige ting i forhold til frekvensen og lydniveauerne, når du skifter over fra Spotify til YouTube, og så skifter tilbage igen fra YouTube til Spotify, så for at sige det rent ud, så fucker du computerens lydkort op ved at bruge forskellige lydkilder, som ikke spiller overens, og så kommer det til at lyde rigtig, rigtig dårligt. Jeg tror også, at de fleste har vel været til en fest, hvor der har siddet en eller anden, der har forberedt 20 YouTube-videoer hjemmefra, og han sidder på den computer hele aften, og så er der bare YouTube rigtig dårlig lydkvalitetsfest. Og det er jo essensen af nemlig moderne fester, som Kenneth nævner også, hvis for eksempel du har ville finde en Disney-sang på dansk, eller sådan noget, der ikke er udgivet umiddelbart, og folk vil bare høre den her pågældende sang, så er det fuldstændig lige meget, om baggrundsstøjen fra Disney-filmen også er med, og kvaliteten er så dårlig, at højtalerne nærmest springer, fordi at det lyder altså så dårligt. Men folk vil simpelthen bare hellere høre det her end undvære det. Også fordi at det vigtige i den der sammenhæng med Disney-sang, det er jo, at man kan synge med frem for at høre sangen. Ikke? Og så bliver det jo fuldstændig ligegyldigt, om kvaliteten er god eller ej. Men Kenneth, hvis vi skal snakke lidt om det her, sådan, hvad synes du så om ideen om hellere at høre musik i dårlig kvalitet end helt at undvære den? Jamen det er jo, altså, det er jo svært, fordi et eller andet sted, så man jo også selv gjort det på et eller andet tidspunkt, ikke? Man har været frustreret over, at man ikke kunne finde en sang på The Pirate Bay eller et eller andet sted, ikke? Og så går man på YouTube, og så hører man den der, men jeg vil sige, jeg bliver hurtigt træt af det i hvert fald, fordi der er det med YouTube, at det er som regel den billige ende af MP3, du får. Det vil sige, at man kan virkelig, virkelig godt høre, at det her, det er ikke optimalt. Hvis vi er oppe i sådan noget 320 kilobits MP3 eller sådan noget, så kunne man leve med det, men det er et andet, hvor vi snakker sådan omkring 126 kilobits, og det er... Og man kan nærmest høre sådan... Altså, det får sådan en mærkelig spacey lyd nogle gange, eller... Altså, man kan bare høre, at det er sådan, computeren, den er ved at kaste op. Altså, sådan lyder det nogle gange, når man hører dem, og så... Så jeg vil sige, lad være. Men nu er der så mange alternativer. Frem for hvis vi ser måske 5 år siden eller sådan noget. Altså nu har vi for eksempel Spotify, der er eddermame meget musik inden. Og der er, okay, ikke så meget med i Danmark, er der Grooveshark, men hvis man kan nogle tricks, er der. Så jeg tænker, søg nu de alternativer, og hvis det er, så koster en sang på iTunes 6 kroner. Men jeg tænker især det der med, jamen sådan underground remixes og sådan noget, det har jeg i hvert fald oplevet nu i min fredagsbar, at... Man har bare lige fundet det der super fede remix, som ikke lige er udgivet tit remixes, fordi det er dem, der ikke bliver lagt op i lige så stor stil på Spotify og sådan noget. Så kan du bare ikke finde det derinde, og det er bare det, du så gerne vil høre. Og det er sådan, du har bare fortalt, og originalsangen er måske ikke lige helt så fed, men du har bare lige fundet det, der bare spiller pissefedt. Og det eneste sted, det ligger, det er bare YouTube, og der er kvaliteten er okay, du kan godt leve med det. Så du tænker, hvorfor så? Altså, ved I hvad? Så sker der, nu skal folk bare høre det, og så sker der bare det der skift i lydniveauerne, som fucker computeren, altså bogstaveligt talt helt op. Det kan godt være, at man ikke umiddelbart kan høre det, men det sker, og det er også det, der ødelægger højtalere rundt omkring i de forskellige hjem, eller fredags, bare for den her skyld, fordi folk simpelthen ikke er bevidst omkring lydniveauet. Men så sætter man den her sang på, og så tænker man, det går sgu da egentlig meget godt, indtil man bare gør i højtalerne. Og så er det jo ikke en god sang længere, så nej. Derfor skal man lade være, fordi du sætter den her på. Og så det vigtigste til sådan nogle fester er, det er, at man tænker, at det er bassniveauet, ikke også? Det forsvinder jo fuldstændigt. Fordi hvis det er sådan noget undergrunds remix, du vil have fat i, så er det garanteret, fordi det har en god bass. Altså, det er sådan noget, man kan danse til-agtigt. Og når du så lige har hørt Boden Anna på fuld hammer og i fed kvalitet, og du sætter det her undergrund på, så forsvinder altså alt jo. Så er det diskant for alle pengene, og så er der ikke nogen, der gider danse til det, og så er det et dårligt nummer. Men... Det jeg så også får ud af det, du siger, Kenneth, er det så meget i den forstand, at du vil sige, altså du hylder du kvaliteten frem for det der med, at jamen, mangfoldigheden i, at man kan høre det hele, og ikke bare altså, kun høre det i kvalitet. Fordi det, jeg hører dig sige, det er, at der findes jo også ting i god kvalitet, men lad nu være med at høre det. Bare fordi, at altså, nu snakker vi om YouTube, der findes ting, som ligger, som er i ordentlig kvalitet. Men lad nu være med at høre det, fordi du kan simpelthen ikke vide dig sikker og med de forskellige lydniveauer og sådan noget. Men altså, er du en, og nu har vi jo også fundet ud af, at du har en pladespiller derhjemme, er du en, der hylder kvaliteten og måske lidt audiofil, selvom du ikke selv vil indrømme det? Altså, jeg kan godt lide kvalitet, men kvalitet er sindssygt besværligt. Og hvis vi tænker tilbage på nogle... For nogle uger siden sendte vi et program fra et Coda og Creative Commons arrangement, hvor vi hørte Per Vers sige, convenience is king. Fordi han undrede sig over, at folk, eller at børn, gik på gaden med deres mobiltelefoner og spillede sindssygt høj musik fra YouTube på deres telefoner højt på gaden, fordi det lyder helvedes til. Hvorfor købte de ikke bare nogle høretelefoner? Jamen det er fordi, de har ikke lige de høretelefoner. De har telefonen, og de har YouTube, og det er det, der, altså, det er det, der er tæt på, så er det det, man har. Altså, og så er det det, der er godt. Så jeg kan godt lide, at der er god kvalitet, men er det ikke det, man har, jamen, så fuck it. Jamen er der ikke, altså, nu synes jeg faktisk, du bringer et rigtig spændende aspekt på banen, det der omkring, ja, Pervers siger, at altså, det der med convenience, at hvorfor er det, de går og spiller så dårlig kvalitet så højt, men er det ikke også noget, hvis vi skal vende tilbage til noget af det, du sagde tidligere, det der med, at folk skal vide, hvad for noget musik det er, du hører igen med Spotify, hvad der er din identitet. Jeg tænker også umiddelbart Roskilde Festival med alle de hammer dårlige anlæg, der er der, som, hvor folk lige har svejset et eller andet sammen, og det lyder fuldstændig forfærdeligt, men det handler bare om at spille højst med ens eget musik, så folk kan høre, hvad for en person man selv er. Er det ikke bare om at råbe højst i en flok på rigtig, rigtig mange mennesker? Absolut. Det tror jeg er en rigtig vigtig faktor, og specielt når du udbringer det der Roskilde eksempel, fordi så er der en eller anden, der har besluttet sig for, at han skal være DJ på hele turen, ikke? Og han har bare forberedt det mix, der definerer ham, ikke også? Og folk er jo så hamrende ligeglade med, hvad de spiller, fordi musikken er bare baggrunden på Roskilde, og det, altså, jeg vil sige, musikken fra mobiltelefonerne i det offentlige er ikke bare baggrundsmusik, det er irritationsmoment jo, ja. Men jo, det handler jo rigtig meget om, at man vil vise, at jeg hører det her, jeg synes, det er fedt, nu skal du høre det, og så skal du synes, jeg er rigtig fed. Men det er også det, altså Per Vers, han brugte det eksempel, fordi at han mente, at de bare ville dele det med deres venner. Altså, at det var to knægte måske, der gik ved siden af hinanden og spillede der musik fra deres mobiltelefoner, fordi at den anden kammerat lige skulle høre det. Så var hans argument så, at de lige skulle købe sig et par fede høretelefoner hver, og lige et stik, så begge to kunne kobles til, så kunne de gå og nyde den fede musik. Men det sker ikke, fordi convenience is king. Og at folk, det betyder så meget for mennesker, at man kan ligesom finde ud af, hvem de er. Jeg synes, det er spændende at se de forskellige aspekter, der virkelig er af musikken, og vi glæder os til at snakke mere om det efter det her musik. Days were sad and cold. I never wanted. til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio. Og her var det Ghost med Motorama. Neil Young, musikeren, som mange af jer nok kender, er blevet godt og grundigt træt af de her dårlige MP3-udgaver af hans sange. Og han kan slet ikke acceptere, at folk lytter til musik i så dårlig digital kvalitet, som vi tidligere har talt om. Han vil gerne have, at vi alle skal høre musikken i samme kvalitet, som han hører den, når han er i studiet for at indspille. Men som vi tidligere nævnte, så giver det jo nogle pladsmæssige problemer. Men det har han Neil Young tænkt på. Han vil nemlig lancere et fuldstændig nyt filformat, som så skal være en del af et rigtig stort cloud-bibliotek. Og et cloud-bibliotek, det er jo en masse musik, der så vil skulle ligge i den her høje kvalitet, som han selv hører i studiet. Og det skal så ligge på nogle servere, og så skal man bare kunne streame og downloade det derhjemme. Det er lidt, hvis man skal sammenligne det for folk, der måske ikke lige helt forstår tankegangen, så er det sådan lidt ligesom Spotify, bare i vanvittig god kvalitet. Og altså, det vil slet ikke kunne blive lige så omfattende til at starte med, fordi filformaterne er så store, men det er hele ideen i, at alt skal kunne ligge tilgængeligt for alle mennesker i den her kvalitet, som musik virkelig fortjener ifølge ham. Og filformatet skal hedde Pono. Ja, nu griner jeg ved, men det er fordi, hvis I søger derhjemme på Pono på Google, så vil det muligvis selv rette det til porno. Hvilket er lidt uheldigt for Neil Young, at han har valgt det navn, fordi det er virkelig svært at finde information om, fordi hvis du søger på Neil Young porno, så søger den på Neil Young porno. Ja, jeg prøvede faktisk lige at søge en Google-søgning, der stod meget fint, mente du porno? Ja, og det er lidt uheldigt, men det kan jo være, det ændrer sig, når først det her er lanceret, for det er sådan, at han allerede har søgt om varemærkeregistrering på det her, samt en, jeg tror, 6 andre navne, han overvejer på det her, blandt andet Thanks for the Music, hvor porno så er det her, han i hvert fald sådan sat sig på. Men Neil Young har også sagt, at han har delt den her idé om at have sindssygt højkvalitets musik tilgængeligt til folket. Den idé har han delt med Steve Jobs, som ja, nu er død, men som er CEO, tidligere CEO for Apple, og som er med til at starte hele biksen, som de fleste af jer nok kender. Og de vil så arbejde på en iPod, som kunne indeholde 30 studiealbums, altså 30 plader af den her sindssygt høje kvalitet, som fylder rigtig meget. Og for som Neil Young sagde til Rolling Stones magazine, så Steve Jobs var en pioner inden for digital musik, men når han tog hjem, så lyttede han til vinyl. Og det er jo ligesom Neil Youngs måde at sige på, at Steve Jobs er sindssygt sådan kvalitetsbevidst, og fordi han, Steve Jobs er tydeligvis også af den overbevisning, at vinyl var bedre end digitalen, hvilket vi så har fundet ud af måske ikke helt rigtigt, det ved vi ikke helt, men så, at hvis ikke Neil Young gjorde det her, så ville Steve Jobs måske selv have gjort det. Men der er som sådan ikke så meget mere, man ved fra Neil Youngs side endnu, andet end at han gerne vil skabe et filformat, som lyder til at være helt fantastisk kvalitetsmæssigt, som fylder rigtig meget. Det løser han så ved at smide det op på nogle server. Vi ved ikke, om det skal være alle pladeselskaber, der har adgang til de server, om hvilken musik, der har tænkt sig at udgive det, hvordan det skal fungere, hvem skal lave det her filformat overhovedet. Det ved man ikke så meget om endnu. Men Neil Young er også kendt for at være sådan meget, altså han er ret aktiv på det her område med digitalisering. Han har jo tidligere sagt, at piratkopiering er den nye form for radio. Altså, det er sådan, man hører, og sådan, man opdager ny musik. Og det kan han måske have ret i. Men det viser jo bare, at han er ikke helt slået fast på, at piratkopiering måske er en dårlig ting. Men Ebbe, hvis nu er Neil Young om 5 år, måske om 2 år, få lanceret det her Pono, forhåbentlig under et nyt navn, så du kan få sindssygt høj kvalitets lydfil, altså sådan som de hørte i studiet, og hvor de bare ligger i skyen, så du bare kan streame det, du kan bare downloade dem, du har lyst til. Vil du så benytte dig af det, eller er det bare nok med MP3'erne? Det er jo et spørgsmål med flere forskellige aspekter, synes jeg. Jeg synes, vi skal gå lidt tilbage, og så først fokusere på, at han sagde det der med en iPod, der kunne indeholde for eksempel 30 studiealbums. Fordi at den her filformat er så ekstrem stor i forhold til en MP3-fil. Og der får man jo problemer i forhold til, jamen, hvad er det så for nogle studiealbums, den skal indeholde? Altså, hvem afgør lige, hvem der har ret til at få de fede optagelser i studiet? Det er der jo helt sikkert mange, der gerne vil indoven, og du vil jo ikke kunne lave noget, der var holdbart en iPod, der ville være så stor, at alle kunne være med på en eller anden måde. Så den idé, kan man sige, ja, den er måske fin nok, og han kan vælge at gøre det med bare hans egen musik, fordi Neil Young har da udgivet en hel masse album, så må ikke han sagtens ville kunne lave sådan cirka 30 studiealbum, smide dem på en iPod og sige, så kan du købe den som sådan en Neil Young feature, måske få nogle billige penge i samarbejde med Apple. Det synes jeg, han skal være fuldstændig i sin gode ret til, og så kan man kun høre Neil Young, når man sidder og hører den der. Det er, hvad det er. Men den der med at benytte sig af højkvalitets lydfiler, hvis de lå på en sky, ideen er jo pissegod, det der med, at Neil Young, han synes, altså, det er sådan en rigtig smuk tanke. Han synes, at det er rigtig vigtigt, at folk får den samme oplevelse, som han har inde i studiet, når han hører sin egen musik. Grunden til, at han højst sandsynligt laver musik, det er for at gøre noget for andre mennesker, sådan som jeg forstår det, sådan laver de fleste musikere, i hvert fald musik, fordi de synes, det er så fedt. Og udtrykke sig gennem det her kunstneriske materiale, som de har, og to, at se folks reaktion. Jeg tror, at folks reaktion betyder måske, ja, det ved jeg ikke, 90% for en musiker. Kvaliteten af musikken betyder så de sidste 10%, og det er så måske det, at han går ind og fokuserer på her, men jeg tror, 90% af det, som musikere de fokuserer på, det er, om folk de kan lide det musik, man laver. Altså, hvis nu snakker jeg om musikere, der kan lide deres materiale, meget kommerciel musik, har måske nogle andre bagtanker og sådan noget, det skal vi ikke snakke om. Men hele ideen i det, synes jeg er rigtig god. Men i praksis er jeg ikke sikker på, at det ville kunne lade sig gøre, fordi for det første ville det være nogle kæmpe store server, der skulle laves. Måske en gang i fremtiden, når vi får større server, vi kan jo se, hvordan det bare går fremad, fremad, fremad. Så der er der en mulighed for i fremtiden, men sådan som det ser ud lige nu, så er jeg ikke sikker på, at det ville kunne lade sig gøre. Der synes jeg, at MP3-filerne er nok. Også fordi, og det er et andet vigtigt aspekt af det, at musikafspillere i form af højtalere, i form af høretelefoner og i form af andre anlæg, ting, der spiller musik, bliver bedre og bedre og bedre og bedre og billigere. Det er en udvikling, der måske er lidt mere sådan, hvad skal man sige, lidt mere, ja, den er bedre at satse på end den anden, fordi at du kan få for meget, meget billige penge, eller du kan få for cirka 500 kroner i dag nogle høretelefoner, der er så gode, at du måske ikke behøver den her primo kvalitet, fordi der får du fuldt udbytte af MP3-filerne, fordi det er jo vigtigt at nævne, at når du tager dine almindelige Apple-høretelefoner, dem du får med din iPhone eller din iPod, eller for den sags skyld Sony Ericsson eller alt muligt andet, så er det jo ikke det fulde udbytte af MP3-filen, du får. Det er jo langt fra det fulde udbytte. Så det skal man jo også lige tage med, at det er jo kun, når du har det perfekte udstyr, at du kan stille op og sige, okay, vil jeg så have det, eller vil jeg ikke? Ja, altså, så får du heller ikke reduceret støj og alt det der med de der høretelefoner. Men hvis vi lige vender tilbage til den her iPod, han siger, at han i hvert fald har diskuteret med Steve Jobs at lave. Tror du, at man kan omvende den her mentalitet, vi går i gang med at, jamen, på min iPhone, på min telefon, der har jeg Spotify. Det vil sige, jeg har så mange millioner numre, og det har jeg uden at skulle gøre noget som helst andet end bare installere den app. Jeg tror, at man kan omvende den mentalitet til at sige, ja ja, du går for at have flere millioner numre i okay kvalitet til at kun at have 30 plader, men så er det også i god kvalitet. Overhovedet ikke. Altså, det er jo, som jeg sagde lige før, altså, så vil man hellere bare opgradere udstyr. Altså, så bare gå op på udstyr, i stedet for at begynde at satse på noget andet. Jeg er 100% overbevist om, at det kan man slet ikke gøre. Og slet ikke i den her generation, som jo er blevet kaldt sampler-generationen, hvor vi er vilde med at tage lige det, vil vi have. Det er blevet kaldt singlernes årti, det her årti, vi er gået ind i. Folk udgiver ikke på albums længere, de udgiver bare singler. Fordi folk gider alligevel ikke købe et helt album for kun at høre en sang. Men nu snakker du det her med udstyr og sådan noget. Vi skal tænke på, når man sidder i et studie, og man er Neil Young, og man lytter til den plade, man lige har indspillet, og som er færdigmastereret, så hører man det på noget gram. Man hører det på nogle sindssygt dyre højtaler. Man hører det i et studie, der er designet til at høre musik i. Og det er derfor, tror jeg, at han får den her vilde oplevelse, når han er i studiet, at det, wow, det er virkelig god kvalitet, det her. Tror du så, det virker, når du bare tager musikken ud af det her miljø, hvor det, altså, det ligesom er skabt til at høre musik, og så tager det hjem i stuen? Vil man kunne høre forskel, tror du? Nej, og jeg vil komme lige i tanke om et rigtig godt eksempel, synes jeg selv, som er Blu-ray. Blu-ray er jo et fantastisk eksempel på, at man har valgt at sige... Skal du lige forklare, hvad Blu-ray er? Blu-ray er en ny form for altså filformat, man har skrevet ned på CD'er. Det er en opløsning, som er meget, meget højere end almindelig DVD-film, og derfor gør, at man får en meget bedre opløsning, når man ser det på sit fjernsyn. Men det har så også meget at sige, hvilket fjernsyn du har, fordi du kan jo ikke bare købe en fladskærm til 2.000 kroner, og så regne med, at du smækker en Blu-ray-film i, og så har du bare the shit. Du har en film, der er meget bedre end den originale på DVD'en, ligesom du, hvis vi sammenligner det med Neil Youngs koncept, har en meget bedre fil. Det vil du også godt kunne høre, ligesom du også godt kan se forskel. Men du skal jo op i, altså have et gastronomiske niveauer nærmest, for at det sådan virkelig, virkelig, virkelig har noget at sige. Altså, skal du op og have et BRO-fjernsyn, som er 52 tommer med surround sound, som også er i den bedste kvalitet og sådan noget, før den der Blu-ray-oplevelse sådan rigtig spiller ind. Fordi jeg vil da sige nu, altså jeg har da oplevet at sidde med Blu-ray, og det er en bedre kvalitet, men altså det gør jo ikke meget for mig og oplevelsen, og jeg vil da sige, jeg vil 100% hellere have film på DVD for 20 kroner, end jeg vil give 120 kroner for en Blu-ray-film, og det er også derfor, jeg tænker, altså det er også et koncept, der måske ville skabe lidt, men det kan vi også se, at altså, Blu-ray har ikke, det er ikke skudt igennem på den måde, som de havde forventet. Men hvis vi så ser på det her lidt anderledes, vi prøver lige at rejse Neil Young op igen. Hvis vi kigger, okay, det her filformat, det er måske, hvis vi ser det færdigt om 10 år, og vi så, teknologien er så klar, så at det her filformat, det har sindssygt høj kvalitet. Det bliver noget, du kan få på for eksempel Spotify, hvis du betaler måske 50 kroner ekstra om måneden. Tror du så, det vil, altså vil det være noget, du vil tage til dig, hvis du tænker sådan, okay, for 150 kroner om måneden, så vil du kunne streame alt det musik, du vil fra Spotify, men du vil så også kunne vælge det her Pono-format, som er sindssygt høj kvalitet. Det tror jeg helt sikkert. Og igen vil jeg er vild med sådan at lave perspektiveringer til Spotify og til Grooveshark. Fordi før Grooveshark, eller før Spotify kom, der var der Grooveshark, og alle ved, eller det kan jeg fortælle jer, at kvaliteten på Groove, eller på Spotify er langt bedre, end den er på Grooveshark. Og det har jo vist sig, at folk langt hellere vil betale for pro-accounts inde på Spotify, end de vil benytte Grooveshark. Så det vil jeg sige 100% gennemtrængende ja til. Det vil jeg benytte mig personligt, og det er jeg helt sikker på, at det er der også rigtig mange andre mennesker, der vil. Det er måske lige noget, vi skal fortælle Neil Young, at han lige skal også have snakket med stifteren af Spotify, og ikke kun Steve Jobs. Ja. Men hvis vi lige ser tilbage, du talte tidligere om noget med noget mainstream musik og noget, at altså genremæssigt, tror du genren har noget at sige i forhold til det her? Tror du, det er alle genre, der egner sig til, at man vil høre det som en studieplade? Vil du for eksempel høre en Justin Bieber-plade, som altså i sindssygt høj kvalitet, eller skal det være noget sådan meget hi-hi-er musiker musik, du ved, altså musik for musikere, eller tror du også, at popkulturen vil finde sin vej derind? Altså, man vil vel altid gerne have den bedste kvalitet. Det tror jeg, der er et trademark for den moderne. Også hvis du ser på den her generation, der hører altså musik på mobiltelefonerne ude i det offentlige rum. Ja, det tror jeg. Altså, nu snakker vi selvfølgelig langt ud i fremtiden. Eller langt ud i fremtiden, men 10 år ude i fremtiden, der er jeg er helt sikker på, at tingene finder vej på den måde, som de også har gjort nu. Altså man skal også tænke på, for 10 år siden, i forhold til kvaliteten af musik, der var det jo noget helt andet også. Altså der kunne det være, at man spillede fra sine høretelefoner, og så håbede, at man lige kunne lave en højtalerindlæg ved hjælp af sine hænder, eller sådan noget eller andet. Jeg er helt sikker på, at popkulturen også vil tage det til sig, ikke i samme grad. Det skal selvfølgelig siges, fordi at det er, altså det henvender sig hovedsageligt til musik som kunst, som jeg vil betegne det. Altså ordentlig musik. Musik, der er gennemtrængende. Musik, der er gennemført. Musik, der er kunstnerisk på en helt anden måde, end Justin Bieber musik er, eller Lady Gagas for den sags skyld. Men stadigvæk, vi kender alle sammen, de fleste af os kender det der med, enten hvor man står på et diskotek, eller til en fest, eller et eller andet sted, hvor man hører den her kommercielle genre. Og der betyder det da også noget for en, at musikken kommer ud lige i den fede kvalitet, at det ikke lige hakker over på de høje frekvenser, og at subwooferen ikke lige er skruet så højt op, at det skratter. Så bliver man da også træt af det, og så kan man da ikke danse til det, eller så bliver man da ikke i stemning. Det skal da være ordentlig musik. Jeg tror helt sikkert, at det der med, at folk går rundt med deres mobiltelefoner på gaden, det vil man ikke kunne afhjælpe, men jeg er helt sikker på, at hvis man satser på at udvikle det her musikformat, så vil man helt sikkert kunne gøre noget, og det er også en naturlig udvikling for pladeindustri og musikindustrien. Du har lyttet til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio. Mit navn er Kenneth Larsen. Og mit navn det er Ebbe Vestergaard. Husk, at du kan hente vores podcast på iTunes, og du kan blive venner med os på facebook.com/ophavsretten. Om lidt kommer der De Sorte For, derefter kommer metalprogrammet Den Tunge Time. Tak for i aften, og vi ses igen tirsdag kl. 19.